Ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne ataki Izraela na Iran, w Teheranie słychać eksplozje. Sukces ukraińskiego wywiadu w Królewcu, szkody Rosjan wyceniono na 5 milionów dolarów. Po upałach czeka nas załamanie pogody, od zachodu nadciągają burze. Kolejne wybuchy w Teheranie. W internecie pojawiło się nagranie pokazujące kłęby dymu na wschodzie miasta. Irańskie agencje przekazały też, że systemy obrony powietrznej nad zachodnim i północno-zachodnim Teheranem zostały aktywowane. Jak podają, mają przeciwdziałać nowym atakom. Wcześniej Izrael wezwał Irańczyków do natychmiastowej ewakuacji z okolic ośrodków jądrowych. Iran poparły Chiny. Władze w Pekinie ponownie oskarżyły Izrael o naruszenie suwerenności terytorialnej Iranu. Szef chińskiej dyplomacji rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Minister Wang Yi w rozmowie z Saidem Abbasem Arankci zapewnił, że Chiny kategorycznie potępiają izraelskie ataki, w szczególności te, których celem byli wysocy rangą irańscy urzędnicy. W jego opinii działania Izraela naruszają kartę ONZ. Szef dyplomacji Iranu podziękował Chinom za wsparcie i odgrywanie konstruktywnej roli w procesie łagodzenia napięć. Ostrzegł, że ataki ośrodków jądrowych będą odebrane jako poważne naruszenie prawa międzynarodowego i popchną cały region w stronę pełnoskalowej wojny. Izraelski atak potępiła też Szanghajska Organizacja Współpracy. Stowarzyszenie zrzeszające 10 krajów powstało z inicjatywy Pekinu. W jego skład wchodzą m.in. Chiny, Indie, Pakistan, Rosja oraz Iran. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Wywiad wojskowy Ukrainy dokonał aktu sabotażu w Królewcu. O świcie tamtejsze obiekty należące do rosyjskiej armii i przemysłu zbrojeniowego zostały całkowicie pozbawione dostaw energii elektrycznej. Agenci najpierw mieli spuścić płyn chłodzący z transformatora mocy pod stacji, a następnie go podpalić. Szkody poniesione przez Rosjan w wyniku sabotażu szacuje się na prawie 5 milionów dolarów. W przyszłym tygodniu premier Donald Tusk ma zaprezentować koalicjantom wstępną koncepcję rekonstrukcji rządu. Zmniejszy się jego liczebność, część ministerstw zostanie połączonych. W Sejmie od dłuższego czasu spekuluje się, jak może wyglądać nowa struktura rządu. Z rządem prawdopodobnie pożegnają się ministrowie do spraw równości, polityki senioralnej czy społeczeństwa obywatelskiego. Ich kompetencje ma przejąć resort rodziny. Niektóre ministerstwa mogą zostać połączone, na przykład nauka i edukacja czy sport i kultura. Planowane jest utworzenie superresortu gospodarczego. Mówi się, że pokierować nim mógłby Andrzej Domański. Oprócz kompetencji ministra finansów skupiłby w swoich rękach również obowiązki ministra rozwoju, przemysłu czy funduszy. Szefowa ostatniego z resortów, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcze z Polski 2050, też jest zainteresowana. Ja się żadnej pracy nie boję. Natomiast Katarzyna Piekarska z KO oczekuje, że odchudzenie rządu poprawi jego pracę. Będziemy po prostu bardziej skutecznie działać. Do rekonstrukcji ma dojść na przełomie lipca i sierpnia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ognisko gruźlicy w Krośnie Odrzańskim. Wojewoda Lubuski powołał zespół ekspertów, który ma wspierać działania sanitarne. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny Krystyna Pietkiewicz mówiła w TVP Info, że kontakt z bakteriami mogła mieć duża liczba osób. Mamy jedno ognisko zachorowania i dwa zachorowania, jedno w klubie dziecięcym, drugie w przedszkolu. No jest to problem oczywiście z tego względu, że jest duża liczba osób do objęcia nadzorem, do przebadania. Jak na razie te wszystkie osoby zostały zaopiekowane, dostały skierowania do lekarzy specjalistów. Nadzorem epidemiologicznym zostało objętych ponad 140 osób. Gruźlica to choroba zakaźna, potencjalnie śmiertelna. W Polsce szczepienie na gruźlicę jest obowiązkowe. Synoptycy ostrzegają, po upalnym dniu na zachodzie kraju spodziewane są burze. W ciągu najbliższych 24 godzin przez Polskę z zachodu na wschód będzie wędrowała strefa burz i opadów deszczu, przy czym te burze najsilniejsze będą dzisiaj wieczorem i wczesną nocą, zwłaszcza w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, gdzie w czasie burz może występować opad rzędu do 30-40 mm, być może gdzieś spadnie grad. Mówił Artur Surowiecki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyładowań atmosferycznych należy spodziewać się w pasie od Jeleniej Góry aż do Szczecina, czyli tam, gdzie jest dziś najcieplej. A co więcej w pogodzie? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum niebo jest niemal bezchmurne, a temperatury znośne od 24 do 28 stopni. Na zachodzie gorąco, tam już powyżej 30 stopni. W nocy temperatury spadną do 8-10 stopni na południowym wschodzie, 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung AI Energy Mode. No Frost. Kolor czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2485. Teraz za 2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli bezprzewodowy irygator do zębów Hertz Medical 5 trybów pracy za 135 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 148 zł i 6 groszy. Jak tak, to Allegro. W Leroy Merlin wiemy, że drewno potrzebuje solidnej ochrony. Dlatego teraz mamy dla Ciebie dekoracyjno-ochronny impregnat do drewna Jäger 5 litrów z 20% dolewką gratis już za 92,49. Dostępny w 8 gotowych kolorach. Wnika głęboko w strukturę drewna i chroni przed grzybami, pleśnią, glonami oraz mchem. No to pędzle w ruch i raz, dwa do Leroy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, nie zdążyłem w pierwszej godzinie powiedzieć Wam, co śpiewaczka i aktorka Stanisława Nowicka robiła, gdy nie występowała na scenie. Otóż w Stanach Zjednoczonych na emigracji Nowicka zajęła się na przykład nauczaniem tańców, polskich tańców narodowych. To jest jedna rzecz. A druga to to, że była tłumaczką literatury angielskiej i amerykańskiej. W późniejszych latach życia Nowicka zajęła się parapsychologią i opublikowała bestsellerową książkę o słynnym medium Houdinim. Należała również do amerykańskiego towarzystwa teozoficznego w Chicago. Prowadziła bardzo znany salon wróżb w swej willi w Yorktown pod Nowym Jorkiem. Jej dom był salonem artystycznym odwiedzanym przez śmietankę towarzyską Polonii. Między innymi, i to jest historia znana w środowisku pasjonatów okresu, którego dotyczy nasza audycja, ostatni wieczór przed samobójczą śmiercią spędził u Nowickiej poeta Jan Lechoń. Była również utalentowaną malarką, bardzo cenioną w polskim środowisku w Ameryce. Jej obrazy zdobiły polskie kościoły, kluby. działała czynnie do połowy lat 80. W 85 roku została sparaliżowana. Stanisława Nowicka, proszę Państwa, zmarła w roku 1990. Miała 85 lat. W ogóle ten przełom lat 80. i 90., początek 90., to jest pierwszy taki duży, że tak powiem, duży rzut, duże żniwo bardzo wielu artystów z tamtego okresu, tych największych, najważniejszych, odeszło właśnie wtedy. Proszę Państwa, ale żeby się nie zrobiło smutno, polecam oczywiście Państwu bardzo nagrania Stanisławy Nowickiej, pięknej kobiety, wyjątkowej artystki. Myślę nieco mniej znanej niż Ordonka. I chciałbym Państwa teraz zaprosić do drugiej części naszej audycji, w której posłuchamy sobie nagrań wybitnej orkiestry jazzowej, wybitnego jazz bandu prowadzonego przez niesamowitego bandlidera, maestro Henryka Golda, brata wspomnianego w pierwszej godzinie Artura Golda, który pisał piękne tanga, ale oczywiście nie tylko. Henryk Gold był fantastycznym bandliderem, aranżerem, organizatorem. Oprócz tego do roku 1935 szefem polskiej agendy wytwórni Columbia. Thank you. O przyjdź, kochanku mój. Orkiestra Henryka Golda. Jej będziemy dzisiaj słuchać w najbliższych minutach. Proszę Państwa, teraz chciałbym zaprosić na 4 utwory pod rząd. Orkiestra Henryka Golda, której solistą to będzie Kwiatek. Solistą tej orkiestry bywał, a może refrenistą bardziej, to jest lepsze określenie, nie kto inny jak autor tekstów i scenariuszy Emanuel Schlechter. I to właśnie Schlechtera usłyszymy w tych 4 numerach. Na początek Nie ja, nie ty, potem Ani Londyn, ani Rzym, potem New York Baby, a potem Mówisz, trzeba rozstać się. I to zaśpiewa Schlechter. Nie wiem, czy wszyscy byli świadomi tego, że Emanuel Schlechter śpiewał, czy podśpiewywał, występował. Myślę, że dużo lepiej znane są jego piosenki po prostu, które napisał, niż jego głos. Zatem posłuchajmy. Orkiestra Henryka Golda. Refrenistą jest Emanuel Schlechter. Mniejsza nas rozbiła i rozdzieliła nas. Nie ty, nie ja, lecz serce tak moje jak i twoje i żar to w sercach gra. Kochaliśmy się trudno, rozstaliśmy się trudno, a winy szukaj w świecie gdzieś wśród gwiazd. Nie ja, nie ty, to winna jest siła całkiem inna, lecz nigdy żadne z nas. Thank you. ani Londyn, ani Rzym, ani Wiedeń z walcem swym. Tylko Paryż, Paryż, jak cudownie brzmi ten jeden dźwięk, mon Paris. Każda knajpa, każdy bar, tu ma urok, tu ma czar. Jaka stworzyć, jak szarm w tym jednym słowie tkwi, o mon Paris. Tu cudownych kobiet jest najwięcej, tu nie ma burz i chmur. Tu się zawsze kocha najgoręcej, Paris, la ville d'amour. Ani Londyn, ani Rzym, ani Wiedeń z walcem swym. Tylko Paryż, Paryż, każde z miast zazdrości ci, o mon Paris. Zjawi się ekscentryczna sweetheart baby, wszędzie znana. Już cały świat jeździła dookoła, kilka razy wzgórzy przeszła. Ekscentryczna i wesoła New York baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York baby, lecz chętnie by jednego pokochała New York baby. Wcielenie wszystkich was i przewrotności, szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości w New York baby. Thank you. rozstać się trudno, jeśli tego chcesz. Tylko kto ma winę wziąć, czy ja, czy ty? Widzisz, idziesz w inny świat, jutro mija 7 lat. Nie wiem, kto żałować będzie, ja, czy ty? Może już czas, to i może czas nie łączy nic, tak, tak, tak, tak. Minie rok, nie dwa, za tyski, ty, może ja, tak, tak, tak, tak. No już idź, otwarte drzwi, czekaj, jeszcze powiedz mi, kto z nas dwojga więcej kochał, ja czy ty? Henryk Gold urodził się w Warszawie w roku 1899, więc był w tej grupie rówieśników, którzy pisali najpiękniejsze rozrywkowe piosenki w dwudziestoleciu międzywojennym. Podobnie jak jego rówieśnicy, walczył w I wojnie światowej tu w szeregach armii rosyjskiej, brał również udział w wojnie 1920 roku w pułku piechoty Wojska Polskiego. Podczas służby wojskowej Henryk Gold skomponował marsza dla II Armii Wojska Polskiego. Na początku lat 20. dwudziestokilkulatek Henryk Gold założył swoją pierwszą poważną orkiestrę taneczną, która nazywała się Henry z angielska. I do 25 roku dla Syreny dokonał szeregu nagrań z tą orkiestrą. I orkiestra dla Syreny już nagrywała jako orkiestra taneczna Henryka Golda. I tak zafunkcjonowała, tak zapisała się ta orkiestra w historii. Zatem posłuchajmy kolejnych dwóch utworów. To będzie Zakochaj się oraz Tra li la la. I tutaj specjalnie dwa pod rząd, proszę Państwa, bo z kolei solistą czy refrenistą razem z orkiestrą Golda będzie śpiewak Janusz Popławski. Przekonaj się, jak mała jest bogactwa włada. Zastanów się, że ono może ci przeszkadza, bo możesz kupić za nie jakiś odprzelotny szał. Lecz serca niech chociażbyś zań swe wszystkie skarby oddać chciał. Przekonaj się, czym jest ten dreszcz, co serce ściska. Nie wahaj się i sam do szczęścia podejdź bliska. Zakochaj się, przynajmniej raz tak szczerze i zamiast łów złóż serce swe w ofierze, a pozna sam, co miłość może dać. Zaświeci słonko, przeminą burze, bo tak jak jest, nie może chyba zostać dłużej. Gdy chcesz poprawić los, gwizdź mu prosto w nos, tra-li-la-la-la-la-la. I żaden lament tu nie pomoże, bo gdy narzekasz, to ci będzie jeszcze gorzej. Miast tobie życie truć, troski z głowy zrzuć, tra-li-la-la-la-la-la. I po to mniejsza, czy pieniądze masz, choć podobno na tym stoi świat. Lecz jest ważniejsza uśmiechnięta twarz, a uśmiechu blask 20 lat. I znikną ciernie, zostaną róże, bo tak jak jest, nie może chyba zostać dłużej. Co znaczy chwila zła, kiedy młodość trwa, tra-li-la-la-la-la-la. Od 1935 roku Henryk Gold był faktycznym kierownikiem muzycznym oraz głównym dyrygentem orkiestr nagrywających dla kombinatu fonograficznego przy ulicy Płockiej 13. To było ciekawe miejsce. Mieściły się tam wytwórnie Parlofon, Columbia i Odeon. Jako solista lub ze swym zespołem wystąpił niezliczoną ilość razy w koncertach Polskiego Radia. Prowadził radiowy kwintet Henryka Golda. Zatem Henryk Gold to też postać związana bardzo mocno z historią Polskiego Radia, którego przecież chwalebny jubileusz odchodzimy. W 27 roku kierował orkiestrą dancingową w hotelu Bristol. Tam też może by się przydała jakaś tabliczka, że Henryk Gold tam grał. No i w pierwszej godzinie, proszę Państwa, mówiłem o różnych kabaretach literackich i rewiach w kontekście kariery Stanisławy Nowickiej. Oczywiście Henryk Gold też o te miejsca się ocierał. Nowe Perskie Oko, Morskie Oko, Qui pro Quo, Ziemiańska Adria. W tych lokalach Henryk Gold grywał. Posłuchajmy następnych pięknych utworów. Będą teraz dwa pod rząd. Słuchaliśmy poprzednio Janusza Popławskiego, to teraz posłuchajmy w takim razie po co oraz, bo to się zwykle tak zaczyna, Willi Wiliński jako solista. Przed dniem i nocą szczęście mają tej chwili. Na co ona daremna praca, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciu-ciu babka, mówię to autornu. Thank you. się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcesz z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Henryk Gold, maestro Henryk Gold, od 1942 roku służył w stopniu sierżanta w polskich siłach zbrojnych w ZSRR, a następnie w Wydziale Propagandy i Oświaty Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie. W kwietniu 1942 roku z orkiestrą Henryka Warsa przybył do portu Pahlevi w Persji, następnie dotarł do Teheranu, czyli po prostu pokonywał tę tak zwaną wielką drogę, wielką tułaczą drogę. W maju 1942 roku znalazł się z teatrem Czołówka w Palestynie. Tam, jak wiemy, artyści przebywali jakiś czas. Piękne są to opowieści z Jerzym Petersburskim przy fortepianie i Fredem Melodystem, czyli swoimi kuzynami stworzył trio. Chętnie bym poszedł na taki koncert. Występowali na Bliskim Wschodzie w różnych krajach. Palestyna, Irak, Iran i tak dalej. Proszę Państwa, i jak większość, Gold po wojnie najpierw znalazł się w Wielkiej Brytanii, a w latach 50. przeniósł się do USA, gdzie mieszkał do końca życia, ale o tym jeszcze Państwu za chwilę powiem. Teraz chciałbym odnieść się do tego bardzo ważnego fragmentu życiorysu Henryka Golda, jakim była Wielka Droga, czyli okres II wojny światowej, ponieważ mam teraz nagrania jego orkiestry, gdzie solistą jest Adam Aston, a przecież Adam Aston występował w tej samej orkiestrze co Gold i szedł tym samym szlakiem, z tym samym orzełkiem w koronie na czapce. Byli po prostu kolegami, których złączyły losy i przedwojenne, i wojenne. I zatem posłuchajmy teraz bardzo pięknych nagrań, gdzie śpiewa Adam Aston. Wszystkie nagrania pochodzą z pierwszej połowy lat 30. Jutro będzie lepiej, potem Achte Rumunki, potem Ali Baba i potem Salem Aleikum. Szybko nam zleciała ta audycja. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, bo Henryk Gold z Adamem Astonem w roli solisty. Życzę wszystkiego dobrego, bardzo pięknej następnej części dnia i do usłyszenia za tydzień, mówił Jan Emil Młynarski.